Το πιο κοντινό που έχω σκοτώσει σε δράκο είναι μια νυχτερίδα. Είμαι άγιος. Καμιά δράκαινα ψάρι, τίποτα. Δράκαινα, όχι, όχι. Α, παίζει να πιάνεται αυτό. Στην καριέρα μου ως εκπαιδευτής Pokémon είχα πιάσει ένα Τσάριζαρ. Δεν πιάνεται. Αφού το είχα πιάσει εγώ. Καλά. Και η νυχτερίδα γιατί να είναι δράκος όμως. Γιατί είναι φίδι, ξέρω εγώ. Τι είναι φίδι, κάπως δεν στάπανε καλά στο σχολείο. Επί ποιου υπουργού ήσουν μαθητής. Εγώ είχα πάρει πρώτη γυμνασίου από το Γάπη, είχα πάρει τα λαπτοπάκια και τελείωσα με την πρώτη χρονιά ΣΥΡΙΖΑ που έπεσε Β1. Α, είσαι φρέσκος. Με φίλη ήσουν, με φίλη. Ναι, ναι, τριτοετής είμαι τώρα. Τέλεια. Βλέπω δράκους που λέω. Πολύ δράκους. Πολύ δράκους. Μόνο βλέπεις, δεν ακούς. Τόσους δράκους έχει πει ο Τσίπρας τρία χρόνια τώρα. Τα φίδια και τους δράκους τα ακούμε καιρό. Τελευταίες δύο μέρες βλέπω και δράκους. Τα φίδια δεν τα λέει, τα φίδια τα εκτρέφει. Και τα αυγά των φιδιών. Τους δράκους τους λέει, έτσι απλόχερα τους δίνει. Τον Αποστόλη θέλω. Ο Αποστόλης είμαι. Αποστόλη, μέλη του Ροβίκονα πετούσαν μεταλλικά αντικείμενα και πέτρες σε γυναικόπαιδα. Πού? Μάλλον κάνω λάθος. Στη Μυτιλίνη. Νεοναζί, οπότε. Δεν ήταν του Ροβίκονα. Κάτι φασισταριά του κερατά ήταν. Μπράβο, γι' αυτό μάλλον ήταν. Ή μάλλον να το πω πιο σωστά. Αγανακτισμένοι πολίτες. Αγανάκτησαν οι άνθρωποι. Τι να κάνουν, αγανάκτησαν. Πάνω σε ένα κτίριο και υπήρξαν συλλήψεις. Τι συλλήψεις υπήρξαν, ναι. Των προσφύγων. Ναι, τους πρόσφυγες συλλάβανε. Ναι, το ξέρω, λογικό. Και αυτή η αστυνομία δεν έχουν λύσεις. Δηλαδή δεν έχουν το know-how, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα μπορούσες απλά για να αφαιρέσεις το επιχείρημα από το φασίστα, σκότωσε τους πρόσφυγες όλους να μην έχουνε. Του γα***ς την πολιτική μετά. Δεν έχει λόγο ύπαρξη. Σκότωσε τους πρόσφυγες όλους, εξαφάνισε τους για να τελειώνουμε, να μην έχει ο φασίστας επιχείρημα. Δεν θα υπάρχει. Πώς δεν θα υπάρχει φασίστας έτσι. Δεν έχουν λύσεις. Στην αστυνομία. Δεν έχουν λύσει, δεν έχουν όραμα, δεν ξέρω. Τι γίνεται, Αποστόλη, γλέντι σήμερα λοιπόν. Τα γίδια στο Μαντρίτη, τέλειο. Να παίζει κάθε μέρα, γίνεται. Τα γίδια, πόσο, όχι, δεν γίνεται. Παρεξηγιόνται, μωρέ, είναι πολλά τα γίδια και παρεξηγιόνται. Με αυτό παρεξηγούνται. Με αυτό... Και με αυτό. Και με αυτό τόσο ευαίσθητη είναι. Να σου πω, Αποστόλη μου, τι είναι αυταπάτη, παιδί μου, τι όρο είναι αυτό ψυχιατρικό. Για πες με εσύ που είσαι επιστήμο. Δεν ψυχιατρικό, είναι σιριζαϊκό. Να σου πω, Αποστόλη μου. Τι? Το ψέμα λέγεται αυταπάτη. Ψέμα. Γιατί να είναι ψέματα και καλά. Γιατί να μην τους εμπιστευτούμε. Μπορεί να λέει την αλήθεια. Μπορεί και όχι. Δεν ξέρω ποιες είναι οι περισσότερες πιθανότητες. Αλλά έστω. Θα το πάμε μαθηματικά. Έστω ότι λέει την αλήθεια. Ναι, υπόθεση. Ποτέ. Πόπο ευάνθηση, Αποστόλη μου, φιλοσοφική. Έμα. Πολύ μ' αρέσει, Αποστόλη. Πολύ μ' αρέσει. Παιδί μου, σε ποιο αμφιθέατρο ήσουν. Δεν με πρόλαβε. Εντάξει, είμαι μεγαλύτερη. Να σου πω, Αποστόλη μου, να το βάζει κάθε μέρα, παιδί μου, αν μπορεί, ότι στην Αγγλία. Αν πεις ψέματα, πρέπει να παραιτηθείς την άλλη μέρα. Αν πούνε οι βουλευτές ψέμα. Στην Αγγλία, τι θα γίνουμε, τίποτα. Άγγλοι θα γίνουμε. Όχι, εμείς είμαστε Έλληνες, καθαροί φίλοι. Τι είμαστε, Αποστόλη μου, μακάρι να ξέραμε τι είμαστε, μακάρι. Ναι, το καθαροί φίλοι μπάζει λίγο. Όποιος παίρνει από εδώ γύρω, γάμψε, αλλά τέλος πάντων, καθαροί φίλοι δεν το λες. Ναι, πού παίζετε το Σάββατο, παιδί μου. Στο πάσπορ κεραμικός, κεραμικού 58-59 και μαραθώνος στην Αθήνα. Μπράβο, παιδί μου, θυμάσαι πριν από χρόνια που σου είχα πει να σε δούμε σε κέντρο και εσύ το πήρε ηρωνικά και. Ορίμασαν οι συνθήκες σας, τα λέω. Καλαμούκης. Όταν οριμάσαι συνθήκες, οριμάσαι συνθήκες. Μου πέσα το τηλέφωνο. Πού είσαι, τουαλέτα, μαλακία. Όχι, μαλακία, εντάξει, δεν μου πέσα το τηλέφωνο, στο σπίτι είμαι. Α. Να σου πω, το έλεγε πάντως. Never in the right order. Never. Το έλεγε ο Κωστόπουλος. Never. Έτσι. Ότι, ναι, δεν σου λέγε, δεν σου μπορούσε καμιά αλήθεια, ας πούμε. Σου λέγε never in the right order, το νήτρο. Πάντως, ξεβλάχημα, ξεβλάχημα, μια βλάχα να ξεβρακώνεται και να ντύνεται μοντέρνα, δεν είδαμε. Yeah. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το ξεβλάχημα, ποια στιγμή έγινε, σε ποιο τεύχος. Δεν ξέρω σε ποιο τεύχος έγινε, αλλά μπορεί να μας ξεβλάχεψε, αλλά κόλλους είδαμε. Κυρίως διαβάσαμε. Του κόλλου πολλά. Είδε τι έγινε με τη UNICEF. Τι έγινε. Καλά, δηλαδή η UNICEF που είναι τα λαμόγια που μας έλεγε το κουκουέ να μείνουμε μακριά κι αυτά. Στην Ελλάδα είναι τόσο λαμόγια η UNICEF της Ελλάδος που αναγκαστήκανε από την παγκόσμια τέτοια της UNICEF να τους διώξουν. Και αυτή που έκλεβε τα λεφτά και ήταν το αρχιλαμόγιο ήταν μια Σιριζέα, ξέρεις, από αυτούς που πλαστάρονται σαν αγωνιστές. Μη μου λες τέτοια τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή θες να μου πεις ότι μια φιλανθρωπική οργάνωση είναι απατεώνες. Ναι, Αποστόλη. Άντε στο διάλογο τώρα. Λάσπη. Δηλαδή η φιλανθρωπία μπορεί να έχει μέσα τη απατεωνία. Ναι, Αποστόλη μου, επειδή το έχω ζήσει, το έχω ξαναπεί και θα το λέω συνέχεια και όποιος θέλει να του πω και στοιχεία. Οι Σιριζέοι στην αρχή με εκβιάσανε. Όταν είδαν ότι δεν φοβάμαι τους εκβιασμούς τους, μου προτείνανε να πάω να δουλεύω με τα προσφυγόπαιδα, να βγάζω φωτογραφίες, να παίρνω 2,5 χιλιάρικα το μήνα και να φαίνομαι ευαίσθητος ανηματέρ που ασχολείται με τα προσφυγόπαιδα. Μέχρι και βουλευτής μπορεί να κατέβαινα μετά ή δημοτικός σύμβουλος. Για να καταλάβεις τη σπουδαιότητα της φιλανθρωπίας, αρκεί να σκεφτείς ότι βασικότερος εκπρόσωπός της στη χώρα μας είναι ο Σάκης Ρουβάς. Ναι, ρε φίλε, ναι. Αλλά να σου πω κάτι, αυτή είναι και δεξί ο Ρουμπάς και Μπαρδρογιάννη. Το ξέρουμε. Οι αριστεροί, οι Σιριζέοι. Βλέπουμε κάτι άλλου αλληλέγγυου που το παίζουν αντιφασίστες και πληρώνονται από μήκη. Όχι, και τώρα και τ' άλλο. Δεν θέλω να σε ταράξω. Υπάρχει συγκεκριμένο λόγο, γι' αυτό και ο Τσίπρας μπουκώνει με μερίσματα στην πρώτη ευκαιρία του ευάλωτου, για να του κρατήσει άμεσα εξαρτώμενου τη όποια φιλανθρωπία του όποιου καιροσκόπου πρωθυπουργού. Με τη φιλανθρωπία δεν βοηθά, το κρατά εξαρτώμενο από σένα. Με αυτού του είδου. Δυστυχώς υπάρχουν και πραγματικά παιδιά, πραγματικοί αντιφασίστες, πραγματικοί αλληλέγγυοι και του παίρνει όλου συμπάραλληλα γιατί είναι όλοι αλληλαμόγια. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν δουλειά, όπως έβλεπα τώρα να το λέμε, τον πάτερ Αντώνιο Συγκυβωτό, με τα αντιφασιστικά του κηρύγματα, με τη συριακή σημαία, όχι τη σημαία των υπεριαλιστών, να λέει στα προσφυγόπεδα ότι πόσο καλά πρέπει να αισθάνονται εδώ, γιατί τα έχουμε περάσει και εμείς οι ίδιοι. Τα έχουμε περάσει και οι παππούδες μας και ότι ο φασισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Καλό βέβαια αυτό, αλλά τοπικό. Αυτό ισχύει μόνο για αυτόν, γιατί όλοι οι άλλοι παπάδες είναι φασίστες. Δεν σ' ακούω καλά. Κάτι κάνει στο τηλέφωνο. Ανάθεμα το. Σε μάτιασέ το. Μ' ακούς τώρα. Ναι. Εχθές το απόγευμα ο Μπογιόπουλος είπε για τη UNICEF ένα θέμα. Ναι, αν είναι δυνατόν. Τι τα κορόιδα πληρώνουμε για να πηγαίνουν εμβόλια στα άρρωστα παιδιά. Πες μου ότι δεν πάνε. Τι δεν ισχύει αυτό, τσάμπα. Όχι, παιδιά, δεν άκουσα κανένα σχόλιο από κανένα σταθμό. Είναι απατεώνες. Τι είπε ο Μπογιόπουλος, θα βάλω να ακούσω, δεν ξέρω. Ναι, μωρέ, είπε ότι τα λεφτά που δίνουμε για τη UNICEF για τα παιδιά του τρίτου κόσμου. Πάνε στο πρώτο. Πάνε στο πρώτο και παίρνει 36. Και στο πρώτο και στον πρώτο κόσμο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του δικού μας εδώ στην Ελλάδα και μας διώξανε, λέει. Α, τους πιάσαμε μαλάκες τους έξω. Ξέρουμε εμείς. Ψάξε το μωρέ Αποστόλη. Πόσα παίρνουνε, είπες πόσα παίρνουνε. 1 εκατομμύριο, λέει, το χρόνο πληρώνουνε. Όλοι μαζί. Και παίρνε 36.000 το μήνα. Όλοι μαζί. Έτσι είπε ο Νίκος. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ, τα μοιράζονται. Μπορεί να βγαίνει 500 ευρώ στον καθένα. Τιμές κρίσης. Έλα, σε παρακαλώ. Για ψάξε τώρα, Αποστολάκι μου. Το ψάξε ο Μπογιόπουλος. Πώς θα το ψάξουμε. Πέφτω από τα σύννεφα ότι μια φιλανθρωπική είναι απάτη τελικά. Ότι κοροϊδεύει κόσμο, αν είναι δυνατόν. Έτσι μας κοροϊδεύουνε, ξέρεις. Εγώ βέβαια... κάθε μήνα πληρώνω, Αποστόλη μου. Καλό τα γάρια εσύ. Βέβαια η φιλανθρωπία είναι κομματάκι πιο χυδαία και αισχρή από τις δεντροφυτεύσεις με χορηγούς στις τράπεζες και τους μαραθωνίους που κάνουν οι στοιχηματικές εταιρείες κάθε μήνα και οι εταιρείες τηλεφωνίας. Είναι κομματάκι πιο χυδαίες αυτές οι φιλανθρωπίες. Είναι οι γιατροί του κόσμου και οι γιατροί χωρίς σύνορα. Όχι να δίνουμε και να τα τρώνε οι δικοί μας. Αν είναι δυνατόν. Άμα είναι να φύγετε από εκεί να πάτε στην αδερφή της Ντόρας. Καλό. Καλό, επειδή λέγα μια φιλανθρωπία τέτοιου είδους. Έλα, γεια. Δηλαδή, πας στο γιατρό, σου βγάζει μια γνωμάτευση με βάση εξετάσεις που έχει κάνει, να πούμε. Και λέει, είναι, ξέρω εγώ, αγοράκι. Και μετά μεγαλώνει και λέει, ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη γνώμη. Φιλαράκι, πρέπει να σου βγάλουμε τη σπλήνα και θα γίνεις καλά. Σου βγάζει τη σπλήνα, συνεχίζουν τα συμπτώματα, γιατρέ. Όχι, είχα αυταπάτη ότι έπρεπε να βγάλουμε τη σπλήνα. Πρέπει να σκόψουμε τον μπούτο. Και θα γίνεις καλά. Σου κόβει τον μπούτο, δεν γίνεσαι καλά. Όχι, λάθος. Και συνεχίζει αυτός και είναι γιατρός. Έτσι, και επειδή εσύ και ο άλλος αρχίσατε τις μαλακίες, θα σου πω και εγώ μια μαλακία. Αφού ρε Τσίπρα είχε αυταπάτη και έκανες και λάθος. Γιατί δεν βγήκε στο λαό να πεις ότι ξέρετε ρε παιδιά, είχα αυταπάτη, έκανα λάθος. Το είπε και το ψηφίσαμε ξανά. Να φέρει μνημόνιο. Το είχε φέρει ήδη, μαλακία. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή το είπε. Η πρώτη αυταπάτη ήταν η αυταπάτη που είχε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ρε φίλε. Άντε. Έλα. Όχι. Αυταπάτη. Τον λες πάντως και τον μεγαλύτερο αυταπατεώνα της σύγχρονης ιστορίας. Μπορεί να το πεις ότι θέλεις, φίλε, αλλά να σου πω και κάτι, Αποστόλη, που σκέφτομαι. Γιατί ρε όλοι αυτοί οι μαλακίες, να πούμε, θέλουν να μείνουν στην ιστορία σαν μου πάνω τη ιστορία. Και δεν θέλει ένα να σπάσει το κατεστημένο και να πει: όχι, εγώ ρε, π, να πούμε εδώ. Να γίνει σαν αυτό το πρωθυπουργό τη Ουρουγουάη, τον πρόεδρο τη Ουρουγουάη, να πούμε έτσι με τι παντόφλε. Που λένε τον πρόεδρο με τι παντόφλε. Φέρε τον κομμένο σου τώρα, άστα, φέρε τον κομμένο σου. Να μείνει στην ιστορία έτσι. Άστα, φέρε τον κομμένο σου τώρα. Πάρ τον κομμένο, μάτεγα. Απόστολε. Έλα, σύντροφε του. Μου έχει βάλει τρεις αυταπάτες. Για πες. Η μία είναι μέσα στη λάμπα, νομίζω ότι βλέπω ήλιο και μου λέει είναι η λάμπα, ρε. Η άλλη μου λέει είναι ότι νομίζω ότι αερίζομαι και μου λέει είναι μυστήρα, ρε. Όχι, σαν... Και η άλλη. Σαν πατάτα διγαντήσε, έχει καλά από τις λάμπες. Μου λέει είσαι φυτό, ρε. Και τελικά μου λέει φέτος να μην κάνεις βουτιές και να χτυπήσεις την οθόνη, γιατί η θάλασσα είναι το ίντερνετ. Τρελό. Τρελό και κουφό λιγάκι. Τέτοια λέει για να σε ρίξει, δεν χρειάζεται, παιδί μου. Όχι, όχι. Τον έχω έτοιμο όπως το. Α, ωραία. Έλα, γεια. Καλή δύναμη. Άντε. Έλα. Όχι. Αποστολή. Ένα μωρί. Οι Ειδήσοι Άγγλοι βγήκαν από την Ευρωζώνη και είναι μέσα στη χαρά. Βάζουν στοιχήματα για το φίλο του μωρού, μετά για το πώς θα το λέμε το μωρό. Μια χαρά. Εμείς εδώ, ΣΥΡΙΖΑ, αγάπη μου, δεν θέλουμε να βγούμε από την Ευρωζώνη. Κατάρα. Εμείς, αγάπη μου, και τις τηγανιτές πατάτες να μας πάρουν στην Ευρωζώνη θα μείνουμε. Μέχρι τότε βάζουμε στοιχήματα για. Όχι στοιχήματα, κατασκευάζουμε δημοσκοπήσεις, κατασκευάζουμε θέματα για την Μπαζιάνα, το λέμε σε όλα τα κανάλια, τη διάψευση δεν τη λέει κανένα. Μπαζιάνα επίσης η Μαρέβα, δεν άκουσα. Μπαζιάνα. Α, δεν άκουσα, sorry. Μπαζιάνα. Τη Μαρέβα την έχει αναλάβει προσωπικά ο Καλαμούκης. Α, όχι ο Βαξεβάνης. Γιατί έπαιξε πουθενά η είδηση του Βαξεβάνη, για να σου πω. Όχι για τη Μαρέβα που έλεγες, δεν ξέρω. Ρωτάω. Στον Τούβλον αυτή την εποχή χτίσαμε τα βούλα τούβλα και τώρα χτυπούμε τα τούβλα μας πάνω σε αυτά τα τούβλα. Αυτοί οι τσιμεντόλιθοι, οι τούβλα φεντάδες μας θέλουν τούβλα να είμαστε και αυτοί να είναι κτιστάδες, Απόστολε. Δηλαδή δεν μου λες κάτι τώρα, άμα πάω στον Άμος εγώ το καλοκαίρι και κάτσω χασιδιάζει δίπλα, πρέπει να μην ξαναπάω. Ανάτα. Για πες μου τώρα. Νάτο και τον Άμος. Ναι, για εξήγησε το μου αυτό. Όχι να πας, άμα νιώθεις καλά να είσαι μαζί με τον Κασιδιάρη πήγαινε, εγώ θα σου πω. Ρε παιδί μου, εγώ δεν θα πάω γιατί είχαν 90 ευρώ εξαπλώστρα, αλλά λέω τώρα. Αν πάει ο Κασιδιάρης κανονικά δεν πρέπει να ξαναπάω, ε. Ό,τι θες, όπως νιώθεις εσύ καλύτερα, εγώ θα σου πω. Εγώ θα πω τι θα έκανα εγώ. Εσύ ό,τι γουστάρεις. Θες να κάνεις παρέα με τον Κασιδιάρη, παιδί μου, κάνε. Όχι ρε παιδί μου, θα πω ότι δεν πάω επειδή πάει ο Κασιδιάρης, αλλά ουσιαστικά δεν θα πάω γιατί είναι τα 90 ευρώ. Έχει τη φυσιά αντροπολίτη, ε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες. Σκοταδιστή τον λες. Έχει έναν. Διάλεξε τις Άγιες κατά τη θρησκεία μέρες του Πάσχα, τη σκατοψυχιά του. Απέναντι στο σπουδαίο άνθρωπο και επιστήμονα το Χόγκινγκς που έφυγε πρόσφατα. Σκατοψυχιά τι εννοείς. Ιερέας και σκατοψυχιά δεν πάει μαζί. Σε παρακαλώ, θα σε κλείσω. Μα κατά κανόνα πάνε μαζί. Σε παρακαλώ. Δηλαδή έχεις παραδείγματα να πεις. Πες μας τώρα και για τον Άνθιμο, τον Αμβρόσιο, τον Πειραιός. Για πες μας. Για πες μου κανένα τέτοιο παράδειγμα να γίνω έξαλλη.